राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पद संख्या 135 चल रहा है दो दिन से। राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो अगम जो अमर न सोतनु तो ही दियो अगम जो अमर न हो सोतनु तो ही दियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फल चारी को दियो सुकुल जन्म हे तू जो फल चारी को जो पाए पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को यह भरत खंड समीप सुर तरी फल भलो संगति भली भरत खंड समीप सुर तरी फल भलो संगति भली तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चहती है विष फली कायर गलत बल्ली चहती है विष फली राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तेना सनेह कियो राम सनेही सो तैन स्नेह कियो, राम स्नेही तो तैन स्नेह कियो। ज्यादा ऊपर मत उठो, ठीक करो। ये प्रथम चरण की व्याख्या हो चुकी है, अब फिर कहेंगे तो तीसरे तरह से आज तीसरे दिन व्याख्या हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सरलार्थ यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्नेही, स्नेही माने प्रेमी, प्रेमी तो एकमात्र श्री राम जी हैं। प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम का निर्वाह निभाना भी जानते, प्रेम को। संसार न तो प्रेम करना जाने न प्रेम को निभाना जाने, पर तू शरीर संसार से प्रेम करता चला आ रहा है, श्री राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया। हम क्यों करें राम जी से प्रेम? कौन हमने राम जी की खीर खाई है जो राम जी से प्रेम करें? प्रायः संसार में लोग प्रेम उसी से करते हैं। किससे करते महाराज जी? हाँ, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जिससे किसी प्रकार का कोई हमारा हित होता है, कुछ हमें लाभ होता है, उसे हम प्रेम करते हैं। जिससे हमें कोई फायदा नहीं, प्रेम क्यों करेंगे उससे? हमको राम जी ने दिया ही क्या जो हम उनसे प्रेम करें? प्रेम के लिए पहले कृतज्ञता का भाव आना जरूरी है। जो उन्होंने हमारे प्रति उपकार किया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हो। गोस्वामी जी कहते क्या नहीं दिया? अरे अभागे, तू कहता है कि हमें दिया ही क्यों, हम प्रेम क्यों करें उनसे, तो तुझे दिया क्या नहीं? देवताओं को दुर्लभ मानव जन्म उन्होंने तुम्हें प्रदान किया। देवताओं के शरीर में मनुष्य शरीर से बहुत विशिष्ट सामर्थ्य होती है, मनुष्य देवता की बराबरी नहीं कर सकता। महाराज जी, देवताओं में सबसे घटिया स्तर में होते भूत प्रेत, क्योंकि ये भी देवी योनि है। भूतों में देवी योनि है, भूत प्रेत भी देवी योनि है। भूत प्रेत में आदमी से ज्यादा सामर्थ्य होती है। भगवान करे किसी भूत प्रेत से आपका पाला ना पड़े। बहुत सामर्थ्य होती महाराज, मैंने अपनी आंख से देखा है। एक दुबले पतले लड़के में, जिसका शरीर हड्डी का ढांचा ही था, ऐसा शरीर एकदम क्रिस्प काय, और मैंने देखा कि उसमें जब प्रेतों का उपद्रव शुरू हुआ महाराज जी, तो बड़े बड़े पहलवान लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे, सब उठा के फेंक देता। आश्चर्य हो गया हमको कि इतने पतले लड़के में इतनी ताकत आई कहां से। एकदम दुबला पतला लड़का, वो अच्छे अच्छे मुस्टंड को पकड़ नहीं पा रहा, ऐसे फेंक देता ऊपर। हम तो कांप गए देख के। इसका मतलब शक्ति तो है उसमें, और ये माननी पड़ेगी बात। कि इसके आकार प्रकार को देखकर एक मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकती, कुछ न कुछ तो है इसमें। बड़ी मशीन, पुराने ढंग की प्रिंटिंग की मशीन, छपाई की मशीन, कितने वजन की होती है? क्या? हाँ, एक आदमी 4 टन उठा सकता है? क्रेन उठा के रखते हो मशीन, आदमी उठा के नहीं रखता है। और राघवेंद्र दास जी को पता है, जयपुर में पहली कथा हुई थी, वहां वही काम होता था। उस व्यक्ति ने बताया, भूत ने पूरी मशीन को उखाड़ के फेंक दिया। कितने लोग मर गए उसमें? वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि होता है कुछ, विश्वास करना पड़ा। अरे विश्वास करना पड़ा कि अपनी पूरी हवेली छोड़ के भागना पड़ा। तो जब इन निकृष्ट योनियों में पड़े हुए जीवों में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, तो देवता तो देवता है। लेकिन उन देवताओं का जो पुण्यमय देह है, उससे ये मानव का देह विशिष्ट है। क्यों? नारद जी का शाप हुआ कुबेर पुत्र नलकुबर मणिग्रीव को, और वो नंद ब्रज में गोकुल में वृक्ष की योनि को प्राप्त हुई यमलार्जुन। और भगवान बालकृष्ण प्रभु ने उखल बंधन लीला के माध्यम से उखल का स्पर्श करा के यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान का दर्शन भी उन्होंने किया, भगवान की स्तुति भी की, फिर भी मुक्त नहीं हुए। कहाँ गए? फिर से अलकापुरी में जाकर नलकूवर मणिग्रीव के रूप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संस्कृति के चक्र से छूटने के लिए तो मानव शरीर ही लेना पड़ेगा। देवता का शरीर पुण्य भोगने के लिए मिला है, मोक्ष के लिए नहीं मिला। पुण्य भोग पूरे करके फिर मृत्युलोक में आना पड़ा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। कहते वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिस्तताम दर्शने सुभवत्तनूनाम। इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, अब फिर चले गए अलकापुरी। उनको तो गोलोक जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? क्योंकि वे देव शरीर में हैं। और जरा नाम का व्याध, जिसने भगवान के चरण में बाण मारा, उसको ठाकुर जी ने कहा, जा मेरे सामने, पहले मेरे धाम को चला जा। ठाकुर जी नित्य गोलोक पीछे पधारे, जरा नाम का व्याध पहले गोलोक चला गया। अरे पूतना अघासुर बकासुर चले गए, पर देवता नहीं जा पाए। देवताओं को भी दुर्लभ है। अगम जो अमरन हू अमरा निर्जरा देवा सृजसा विबुधा सुरा, अमर कोश में देवताओं को अमर कहते। अमरों को भी जो दुर्लभ है, ऐसा सुर दुर्लभ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष पाए न जेई पर लो। ये मिला कैसे? कबहू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिनु हे तुसने कबहू करी देत ईश बिनु हे तुसने। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। ऐसे उत्तम कुल में जन्म दिया, देवताओं को दुर्लभ मानव शरीर प्रदान कर दिया, उत्तम कुल में जन्म दिया, सुंदर शरीर दिया। हेतु जो फल चारिको, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का जो साधन है मानव शरीर, जो पाय पंडित परम पद। पंडित मूर्ख को मिलता है तो वो गंवा देता है, अब पंडित को मिलता है तो वो सफल बना लेता है। पंडित कौन है? पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन मोक्ष को जानने वाला पंडित होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने एक बार हमसे पूछा, बोले लोग रावण को महापंडित क्यों कहते हैं बताओ। तो हमने कहा महापंडित था इसलिए कहते हैं। अरे नहीं, बोले तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है। हमने कहा महाराज जी उसने बहुत कुछ लिखा, सुनते हैं वेदों पर भी लेखनी चलाई थी रावण ने, वेदभाष भी किया था, ज्योतिष का भी एक ग्रंथ लिखा रावण ने, तंत्र मंत्र का भी ग्रंथ उसने लिखा, और शिव तांडव तो उसका प्रसिद्ध है ही है, तो विद्वान तो था। अरे ये सब बातें, रावण महापंडित था ये क्यों कहा गया? और जब हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जब आप ही समाधान करें। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे थोड़े जो समाधान करें, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, बचपन में घर छोड़ दिया साधु बने, और पहले गुरु महाराज की सेवा में आए तो गुरु जी ने कहा गौ सेवा करो, तो कुछ वर्ष तो गैया का गोबर उठाया, गौशाला में सेवा करी, फिर पदोन्नति हुई थोड़ी सी, रसोई में भर्ती कर दिया, रसोई में रहे, रसोई बनाते रहे, ठाकुर जी के भंडार में सेवा करी, बर्तन मांजे, अमनिया करे, फिर गुरु महाराज ने कहा कि अब पुजारी हो जाओ, तो पुजारी हो गए। इसके बाद फिर महंत बना दिया। तो यही है हम लोगों की प्रथमा मध्यमा, यही है साधुओं की पढ़ाई। अरे हम तो इस साधुओं में यही पढ़े, और तो कोई पोथी पत्र तो पढ़े नहीं। महाराज जी आपने वृंदावन आने के पहले जो उन्होंने पढ़ा था सो पढ़ा था, क्योंकि उनके जो जहां उनका जन्म हुआ था उनके नानाजी बहुत बड़े विद्वान थे, न्याय व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड आदि के प्रकांड विद्वान थे, तो इसलिए साधु बनने के पहले घर में ही कुछ व्याकरण और कुछ ज्योतिष वगैरह महाराज जी घर में पढ़ के आए थे। वो कहते यहां आने के बाद तो दूसरी पढ़ाई पढ़ी, वो पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो हम क्या उत्तर दें? लेकिन महाराज जी आप ही बतावें। महाराज जी बोले तो देखो पंडित उसको कहते हैं जो मुक्ति का मार्ग खोल दे, बंधन से छूटकर मुक्त हो जाए वो पंडित। मानव शरीर प्राप्त करके जो संस्कृति के चक्र से छूट जाए वो पंडित, और जो अकेले छूटे वो पंडित, और पूरे कुल खानदान के साथ छूटे वो महापंडित। बोले रावण ने विचार किया कि भाई देखो मैं शरण में चला जाऊंगा तो सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमारे कुल खानदान का कल्याण तो होगा नहीं, इसलिए उसने जिस जिसने कहा कि सीता जी दे दो उसको लात मार के भगाए, बोले हम सबका कल्याण चाहते, तू कल्याण में बाधक बनता, भाग यहाँ से, जा अकेले जा शरण में जा भजन कर। पूरे कुल खानदान में जब तक सबको तार नहीं दिया तब तक, जब सब मर गए तब आया लड़ने। तो बोले पूरे कुल खानदान के सहित मुक्त हुआ, इसलिए महापंडित। महात्माओं का चिंतन ऐसा होता है कि वो किसी पोथी पुस्तक में भी लिखा नहीं मिलता है। तो पंडित वही है जो पाय पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले, कोई विवेकी बुद्धिमान विद्वान प्राप्त कर ले मानव शरीर, तो इस शरीर को प्राप्त करके वो चाहे पुरारी माने पुरारी शिवलोक की प्राप्ति करना चाहे, भगवान शिव का उपासक है वहां पहुंच जाएगा। शिव सायुज्य प्राप्त कर लेगा और हरि भक्त है तो मुरारी को हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे कि मनुष्य को भगवान ने ऐसी योग्यता दी है कि वह जो चाहे सो बन सकता है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके वो देवता बन सकता है, दैत्य बन सकता है, राक्षस बन सकता है, भूत प्रेत बन सकता है, कीट पतंग पशु पक्षी बन सकता है, जो चाहे सो बन सकता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। आप चाहो तो भगवान के चरण कमल मिल जाएंगे, पुरारी का पद मिल जाएगा, आप चाहो तो मुरारी का पद मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ऐसे भगवान जिन्होंने बिना मांगे तुमको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, जिससे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, जिसको पाकर विवेकी जन भगवान शिव अथवा भगवान नारायण के चरण कमल प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा शरीर दिया जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और उस शरीर को देने के साथ साथ और क्या कृपा की। यह भरत खंड समीप सुर सरी हल भलो संगति भली, यह भरत खंड फल भलो तेरी कुमति खायर कलप बली चाहती है विष फली, बली चाहती है विष फली। कैसा पवित्र भरत खंड है, समीप सुर सरी। अब हम लोग बैठे हैं महाराज जी, हम लोगों के निकट गंगा जी हैं, विद्रोपी गंगा हैं, सात धाराएं जो गंगा जी की धरती पर आई उन सप्त धाराओं में एक धारा विद्रोपी है, पद्म पुराण में लिखा है। जिस समय कराल कलिकाल के आने पर गंगा जी गंगा अत्यंत मेदनी गंगा धरती को छोड़ के चली जाएंगी, उस समय वेत्रवती गंगा ही सबको पावन करेगी। वेत्रवती की प्रत्येक शिला शालिग्राम और नर्मदेश्वर के हरिहर के तुल्य है। संपूर्ण देवता, संपूर्ण पितर, संपूर्ण ऋषि वेत्रवती के पवित्र जल में निवास करते हैं, संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। हमने पद्म पुराणोक्त वेत्रवती महात्म्य और ओरछा के महात्म्य के संबंध में जो महाभारत के कतिपय श्लोक, उनको हमने एक छोटी पुस्तिका में छपाया था, शायद कनक भवन में होगी छोटी पुस्तिका, अवसर होगा तो हम आपको कल बताएंगे उसके बाद। ये सामान्य नहीं है वेत्रवती गंगा। वेत्र माने होता छड़ी, वती माने छड़ी धारण करती है पापों को कलयुग को भगाने के लिए, इसलिए इनका नाम वेत्रवती है। पर दुर्भाग्य की बात है, वेत्रवती के तटों को भी लोग गंदा करने लग गए। आज हम गए थे सवेरे कंचना घाट एकादशी स्नान करने, बहुत गंदगी कर रहे हैं महाराज। तीर्थ में जाकर गंदगी करने वालों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, पुराणों में लिखा है। इसलिए तीर्थ में जावे बिना स्नान के तीर्थ में स्नान न करे, पहले स्नान करके जाओ फिर स्नान करो। कभी सावन मत लगाओ तीर्थ में, वहां फुल्ला नहीं करो, वहां खखारो नहीं, वहां थूको नहीं। इतना ध्यान गवर्नमेंट ओरछा के ऊपर दे रही है, इतना ध्यान नहीं दे पा रही तो सब बेकार है। शासन को चाहिए कि जो लोग सीधे सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा बल का प्रयोग करें। एक व्यक्ति से हमने कहा कि यहीं खखार रहे हो, यहीं जीव दांतों फेंक दोगे उधर ले जाओ, तो कहा महाराज वो तो पुराने जमाने से चली आ रही, हमें काय को रोक रहे। और खखार को उसने भी पटक दिया। इसका मतलब इतनी पवित्र परंपरा का हम त्याग कैसे करें। ले उसका ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ वर्दीधारी लोग वहां सरकार के नियुक्त रहें और तत्काल उनको बस जिस घर में उनकी शोभा है उस घर में पहुंचा देना चाहिए। चार छह दिन बंद रहे, कहो सुभाष ठीक है ना, कितनी सुविधा है वहां। फिर महाराज गंगा जी के किनारे गंदगी करना, गंगा नहाए वो भूल जाएंगे महाराज, नहाएंगे तो इज्जत से नहाएंगे, ये होना चाहिए। श्रीलंका में पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी के साथ हम गए, राम जी के कुछ लीला स्थल का दर्शन करना था, तो नारियल का पानी पिया रास्ते में, तो थे गाड़ी में था नारियल कच्चा हरा नारियल, तो प्यास लगी नारियल का पानी पिया, तो किनारे में एक रोड के किनारे में गड्ढा जैसा था, तो उसमें हमने वो यहाँ के संस्कार के अनुरूप पानी पी के जैसे ही उसमें डाला, तत्काल गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, पीछे लेके आए गाड़ी और कूद करके गड्ढे में उसने उठाया और उठा करके भीतर रखा और अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोला, हम तो समझे नहीं, अच्छा था उसकी भाषा हम समझते नहीं थे, अंग्रेजी में बोला अंग्रेजी भी हम नहीं समझते, पर उसके डांटने का अभिप्राय ये था कि आपका तो कुछ नहीं, आप तो पर्यटक हैं, हमारी जेल हो जाएगी। तो आश्चर्य की बात है, छोटा सा टापू है श्रीलंका और लगभग 8-9 दिन पूरे श्रीलंका का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी पर्ची, चंदी, कागज का टुकड़ा, कोई कचरा कहीं गांव में भी नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि इतनी कठोर सजा है गंदगी करने वाले को कि क्या कहना। बहुत अच्छा है भारत स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा मिशन है, लेकिन इस मिशन के को लागू करने के लिए भारतवर्ष में कुछ समय तक कठोर अनुशासन की आवश्यकता है, शक्ति की जरूरत है। माने हम लोग तीर्थों में जाते हैं, वहां भी गंदगी करना हमने अपना कर्तव्य समझ लिया। हम वृंदावन में जाएं तो कहीं कचरा फेंकें, गंदगी करें, ओरछा में जाएं तो वहां गंदगी करें। कैसा पवित्र भारतवर्ष है, भरत खंड गंगा जी निकट है। फल भलो संगति भली, कैसा पवित्र स्थल है, कैसी सुंदर संतों की संगति है। पर अरे कायर, कायर कौन है? जो भक्ति के मार्ग पर न चले वो कायर है। ये सूरवीरों का रास्ता है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। डंके की चोट पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भूखे ही तूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे कमलूक आसमलो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कमलूक आसम लो लावे, जगन्नाथ घर जो हरि हैं तो कहा डर भाई, करिए भगति निशान बजाई। जो हरि हैं करिए भगति निशान बजा, सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सबसे सदा सहाय रहे का मारन हारा। कोई न जने का मारन हारा, क्या राजा क्या रंक बिचारा, क्या राजा दूब सांटी जो संत ही मारे। चक्र सुदर्शन जारे, साको हर की हर की हरि के गुण गाऊं कहे मलूक निशंक लड़ाऊं। अरे अरे लड़ाऊं कमल करिए भगत निशान बजाई। भागवत जी में लिखा है ब्राह्मणों के लिए, मथुरा के ब्राह्मण, दिदृक्षवोच्यतयोः कंसाद भीता नचाचलन, दिदृक्षवः अपि अच्युतयो, अच्युतम कृष्ण बलयो दिदृक्षवः अपि। मथुरा के ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री कृष्ण बलराम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, पर उनके दर्शन से ही देह धारण की सफलता है, ये भी वो जानते थे। दिदृक्षवः अपि दर्शन करना भी चाहते थे लेकिन नहीं दर्शन करने गए। क्यों? कंसाद भीता, कंस के डर के मारे नहीं गए। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, कंस से डरना चाहिए था ब्राह्मणियों को, उनको तो डर नहीं लगा। जबकि उनके पति पति पुत्र पिता ससुर आदि ने कहा था कि तुम रोकने पर भी मान नहीं रही हो, जा रही हो तो जाओ लौट के मत आना। उनको डर लगना चाहिए था कि हम तो स्त्री शरीर हैं, घर वालों ने मायके वाले ससुराल वाले सबने हमको त्याग दिया, कहते बिना आज्ञा के जा रही हो तो चली जाओ लौट के नहीं आना, अब वो भी हमें रखे नहीं हो, इन्होंने हम घर से निकाल दिया तो हम स्त्री हम कहाँ जाएंगी। उनको डर नहीं हुआ। स्त्री शरीर में थी उनको भय नहीं हुआ, और ये पुरुष शरीर वाले ये थर थर कांप रहे थे कंस के डर के, मन की हवा खराब हो रही थी। क्यों? अरे भाई, जहां प्रेम देव होता है वहां भय नहीं रहता है। संसार में प्रेम है कहीं? संसार में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति है मनुष्यों की, जीवों की, जिसका जिससे जब तक स्वार्थ सध रहा है तब तक उसका उससे प्रेम है, जिस दिन उसके स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ेगी उस दिन प्रेम खत्म। चाहे बाप बेटा का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम नहीं, संसार में प्रेम किसी का किसी से नहीं। एक भगत था, संतों का बड़ा प्रेमी था, बचपन से अच्छे संपन्न परिवार का बालक था, तो मैया बाप थोड़े नाराज रहते थे कि जब देखो तो महात्माओं के यहां चला जाता, उनके यहां तो कथा कीर्तन होता ही रहता, उनपे धंधा ही क्या है, भागवत कथा हो रही तो कभी राम कथा हो रही तो कभी रासलीला हो रही तो कभी रामलीला हो रही, कभी रामनवमी है तो कभी जन्माष्टमी, और महात्माओं को क्या काम है। अरे भाई, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ काम धंधा करो, पैसा कमाओ, हमारा नाम रोशन करो, संसार के लोग यही चाहते हैं, और तुम हमारे अकेले पुत्र जब देखो तब कहाँ गए? बोले मंदिर गए, संतों के यहाँ गए, घर में कभी कभी कलह भी होता था, पर मैया बाप ने कहा कि ज्यादा परेशान करेंगे तो घर छोड़ देगा, तो अकेले ही है, दिया बुझ जाएगा, दूसरा कोई बेटी भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, तो भैया चलो भैया अकेला है तो सहन करो, कोई बुरी संगत में तो नहीं जाता, अच्छी जगह जाता है, जाने दो, ऐसा करो उसका ब्याह कर दो। विवाह कर दिया, भगवान की दया हुई, एक संतान भी हो गई, लेकिन महाराज जी समझते हैं बढ़िया से, आप लोग कम समझेंगे। हमारे साधु में कहावत है कि साधु की टोकना की दाल का पानी और लंगड़ के टिक्कर, जिसको लग जाते हैं उसको फिर दुनिया के 56 भोग अच्छे नहीं लगते। साधुओं की टोकना की दाल का स्वाद लग जाए फिर तो हो गए बाबा जी, बनना पड़ेगा बाबा जी महाराज, क्या कहना। रूखे सूखे साधुओं के टिक्कर क्या कहना। उसको टुकना की दाल लग गई थी, वो घर में खाते ही नहीं था, वहीं सेवा करता, झाड़ू बुहारू करता, बर्तन मांजता, वहीं प्रसाद खाता। हाँ ये जरूर घर की कोई चीज हाथ लग जाए तो साधुओं पे पहुंचा देता। अब घर वालों ने कहा तो तुम बाप हो गए हो, अब तो कम से कम कुछ ठीक ठाक रास्ते पे आओ, जब देखो तब। वहां एक दिन बहुत दुखी हुआ, बोला महाराज पहले मैया बाप को यही चिंता थी कि वंश डूब जाएगा तो बेटा तो हो गया हमारे, लेकिन हम तो इतने क्लेश में हैं कि वहां रहना हमारा मुश्किल हो रहा है। बोले हो रहा रहना मुश्किल हो रहा, तुम वहां किसी काम के हो नहीं और यहाँ तो बहुत सेवा करते हो, तो कोई बात नहीं बन जाओ बाबा जी। अरे बोले बाप बाबा जी कैसे बने, हमारी मैया तो कहती कि तुम बाबा जी बने नहीं कि हमारे प्राण निकल गए, तू हमारो अकेलो ही तो है। पिताजी भी कहते हैं, और बोले महाराज थोड़ी शर्म लगती है कहने में। भोला भगत था, पत्नी तो परम पतिव्रता है, वो तो निश्चित ही प्राण त्याग ही देगी हमारे घर छोड़ते। छोटा बच्चा है उसका तो खैर कोई बात नहीं मैया, लेकिन अब समस्या यह है कि सब मर ही जाएंगे हमारे घर छोड़ते ही, क्योंकि सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैया बाप और घरवाली सब मर जाए तो छोटे बच्चे का क्या होगा। तो कभी कभी बच्चे का मोह जगता हमारे भीतर। महात्मा सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा देख बच्चा तू प्रेम से रह घर में, हम ये नहीं कहते तू बाबा जी बन जा, लेकिन संसार के स्वरूप का दर्शन हम तुम्हें करा सकते हैं। वैसे ये कथा हमें सुनाने की जरूरत नहीं है, क्यों पूरे संसार को कोरोना ने ये सब सिखा दिया है। ये कोरोना ये सिखाने आया कि किसी का किसी से प्रेम नहीं है। बाप मरे तो बेटा मुखाग्नि देने नहीं जा रहा है, क्यों कोरोना है, मोबाइल से देख लो आग लग गई। पैसे से भी कोई काम नहीं बनेगा, ये भी सिखा दिया इस समय। भगवान का भजन कराने आया है ये समय, फिर भी तुम भजन नहीं करते तो तुमसे ज्यादा अभागा और कोई दूसरा नहीं। हम आपको निवेदन करते हैं, कितने जीव ऐसे हैं जिनके लिए ये वैश्विक महामारी का काल वरदान सिद्ध हो गया। ऐसी साधना उपासना नाम जब उनसे बना, वे कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा हो गई। और कितने अभागे ऐसे हैं कि वो बाहर भी उपद्रव करते थे, अब बाहर जाना बंद हो गया तो घर में ही उन्होंने माथा फोड़ी कर ली, घर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए, जाने कहां कहां तक विकृतियों में भी लोग चले गए। महात्मा ने कहा संसार के स्वरूप का परिचय तुम्हें कराते हैं, तो उन्होंने क्या किया उसको एक युक्ति बता दी, योग की युक्ति होती है, जोग जुगत जाने नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ। एक युक्ति ऐसी बता दी महात्मा ने कि तुम उस युक्ति से लेट जाओ तो नाड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी तुम्हारी, श्वास भी नहीं चलेगी, पर चेतना पूरी रहेगी, आंख ऐसी खुली रहेगी, पलक नहीं झपके, दिखेगा सब, सुनाई सब पड़ेगा, पर शरीर में चेतना का लक्षण नहीं होगा। ऐसा होता है जिसको जड़योग कहते, जड़ समाधि कहते हैं, एक जड़ समाधि की स्थिति होती है उसमें ऐसा हो जाता है। ऐसी युक्ति है, महात्मा ने सिखा दिया। बोले तुम्हें दिखाई सुनाई सब पड़ेगा, अब फिर अंत में तो हम आ ही जाएंगे बिगड़ी हुई बात संभालने के लिए, जलने नहीं देंगे तुम्हारे शरीर को, आ जाएंगे। तो धीरे धीरे उसने उस क्रिया का अभ्यास कर लिया और वो पारंगत हो गया। बोले हाँ अब तो हो जाएगा महाराज। बोले ठीक है। तो एक दिन घर में जाके उसने वही युक्ति से अपने शरीर को मृतकवत कर लिया मुर्दे के जैसा। तो उसकी पत्नी ने देखा ये तो मर गया। तो किसी किसी की आदत होती है ना, बोल के कुछ सोचता वो बोलने भी लग जाता है। उसकी पत्नी धीरे से कहा करे ये तो मर गया, अब मैं रोऊं तो घर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जब तक संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक पानी नहीं पीऊंगी, सती हो जाऊं तो भी गड़बड़, ना हूं तो भी गड़बड़, तो रोना पड़ेगा, भूखे प्यासे रोना भी अच्छा नहीं बनेगा, मैंने हलवा बनाया पहले देखा हलवा खा लूं बाद में रोऊंगी। तो उसने पहले हलवा खाया, हलवा खाने के बाद हाथ मुंह पोछ लिया और फिर कुछ सोने होने की चीज थी धीरे से उतार के रख ली, तो फिर पता नहीं क्या होगा कौन लेगा, लूटा मारी होगी, उतार लिया। किसने? उस पतिव्रता ने, जिसके लिए वो कहते थे कि हमारे प्राण दे देगी। अब जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, दो दांत में सोना बड़ा था, उसने कहा ये और तोड़ लें तो अच्छा, तो लोढ़ी उठाई। सुनो ध्यान से सुनो, दांत तोड़ने के लिए लोढ़ी उठाई, सौभाग्य से तब तक माई आ गई, माँ आ गई, तो लोढ़ी तो उसने तुरंत छिपा दी और बड़ी जोर से रोई। क्या हुआ? बोले हुआ क्या, देखो बोलते नहीं है कुछ भी। अरे ये तो पधार गए, मैया पछाड़ खा के गिर गई, बाप रो रहा है, कोहराम मच गया, छोटा चार दो तीन साल का बच्चा तो बेचारा क्या करे कुछ समझता नहीं, हाहाकार मच गया, तमाम लोग आ गए, टोला मोहल्ले के आ गए, अरे नया लड़का था 20-22 साल का, बताओ मर गया, बहुत बुरा हुआ। समाधान तो अब क्या था, ले चलो भैया राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य वाली यात्रा में ले चलो, आखिर तो यही करना ही पड़ेगा शरीर का, क्या किया जाए। तो क्या कहते उसको जिस पर रख के ले जाते हैं, काठी कहते हैं, यहाँ बुंदेलखंड में ठटरी कहते हैं, हैं? ठटरी बोलते हैं। उसकी तैयारी चल रही थी तब तक संत जी आ गए। ऐसे अवसर पर संत जी का आना, आवा महाराज क्या हो गया भाई, अरे आपका चेला आपका भगत मर गया, अरे राम राम राम राम राम। सवेरे तो मंगला से श्रृंगार आरती तक तो वहीं था, पधार गया ये, अरे बहुत बुरा हुआ, राम राम राम राम राम राम, ओहो बहुत बुरा हुआ, अब तो क्या है मिट्टी है, अब तो ले जाना पड़ेगा। महाराज क्या हो गया, बहुत अच्छा था, क्या हो गया? बोले देखो तुमको जितनी पीड़ा है उससे ज्यादा पीड़ा हमको है, पर हमारे पास एक युक्ति है, इसके शरीर में प्राण आ सकते हैं, फिर से जीवित हो सकता है। अच्छा, अरे महाराज पर तो क्या कहना, जीवित कर दो इसको, लाओ एक कटोरा पानी लाओ। पानी लाए, उसके ऊपर ऐसे घुमाया उन्होंने, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ ना कुछ नाटक तो करना पड़ेगा ना, ऐसे मंत्र जैसे पढ़े। बोले देखो इस कटोरे का पानी जो पिएगा वो तो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलाय वलाय सब हमने इसमें डाल दी कटोरे में, तो आप लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हो इससे, इसके जीवन के लिए कुछ दे दो, अपना न्योछावा कर दो। तो सबसे पहले पत्नी से कहा गया कि तुम परम पतिव्रता हो, बार बार कह रही हो कि मैं तो सती हो जाऊंगी, तो सती होने पर जलना तो पड़ेगी, ये जीवित हो जाए तुम पधार जाओ, कोई बात नहीं पी जाओ। उसने कहा मैं अपने छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकती और मेरे मायके में क्या कमी है जो मैं मरूं, मुझे मैं और मेरा बेटा इनको वजन लग रहे हो, भार लग रहे हो, तो मायके में चली जाऊंगी, मैं नहीं पी सकती। दो टुक शब्दों में मना कर दिया उसने। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मरना कौन चाहता है। तब महात्मा जी बोले कि माता जी आपका तो इकलौता बेटा, आप तो बहुत, आपके लिए तो अंधेरा हो गया, ये जिंदा हो जाएगा, पी जाओ इसको। सोई मैया का भी, मैया बोली शास्त्रों में लिखा है महाराज, अब संतों से सुना है, नारी के लिए पातिव्रत धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं तो मर जाऊं कोई बात नहीं, पर इनका क्या होगा, इनकी सेवा मैं करने के लिए जीवित रहना चाहती हूं। उसने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं पीऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि आप ही पी लो। अरे बोले वाह, मैं क्यों पी लूं, क्यों, ये करता ही क्या था, उठता और आश्रम में कहाँ है। बोले मेहंदी वाह, क्या कर रहे हो, बोलते पात्र मनिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले कथा सुन रहे हैं। लियो साहब मेहंदी बाग में क्या धरा, घर का खर्च तो सब हम संभालते थे, ये जिंदा भी हो जाएगा तो किसी का पेट नहीं भर पाएगा, मैं जब तक जीऊंगा सबको पोषित करूंगा, और कोई बात नहीं, ये मरा तो मरा, हमारा पोता है, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा आदमी बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे। इसलिए महाराज मैं भी नहीं पी सकता। बोले फिर तो क्या है, तो महाराज बोले आप लोगों में से नहीं पी सकता तो और कोई पिए। तो किनारे जो लोग भीड़ थी वो किनारे हो गए, किसी का हमको ना कहने पीने के लिए। महात्मा जी बोले मान लो हम पी लें तो, अरे महाराज इससे अच्छा और क्या, परोपकाराय सताम विभूतया, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है, आपके आगे पीछे कोई है नहीं रोने वाला, आप ही पी लो महाराज, जल्दी जल्दी पी लो। संत ने कहा हम पी तो जाएंगे, राम जी की इच्छा होगी तो हम पी के बच भी सकते हैं, पर ये जिंदा हो जाएगा, पर ये जिंदा होकर यहां रहेगा नहीं। बोलो मंजूर है। बाप सोचता था कि पत्नी को छोड़ के छोटे बच्चे को छोड़ के कहां जाएगा, साधु में रखे ही क्या है। बोले महाराज इसकी जैसी इच्छा हो, आप जो चाहो, जिंदा तो करी दो इसको एक बार, वो तो पानी कुछ था ही नहीं, उसमें ऐसी चीज थी ही नहीं कि कोई मर जाए जी जाए। महात्मा जी ने पी लिया, वो तो शुद्ध जल था, और जैसे ही उसकी वो कोई नस थी उसका स्पर्श किया तो उसको फिर से शरीर में चेतना आ गई, उठ के खड़ा हुआ। खड़ा होते ही पत्नी मैया बाप सब लिपट गए, सबको उसने धकियाया, बोले सब देख लिया, सबकी असली फोटो हमारे सामने आ गई, सबका असली चेहरा हमारे सामने आ गया, अब ये तुम्हारे रोने गाने का अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो मोह निशा दूर हो चुकी है, अब जीवन का नव प्रभात आ गया, और वो सब कुछ त्याग करके भजन में लग गया। हरे राम बाबा के जीवन की घटना क्या है, हरे राम बाबा सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवान के कई बार दर्शन हुए थे उनको प्रत्यक्ष। हम लोग कुछ बनता ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्या क्या अहंकार करते हैं। श्री गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा दी उन्होंने, बारह वर्ष तक दूसरा शब्द ही वाणी से नहीं बोला महामंत्र के अतिरिक्त, और 12 वर्ष कहीं रहे नहीं, उठे परिक्रमा में चल पड़े, थक गए लेट गए फिर उठ के चल पड़े, शरीर की स्नान क्रिया किसी कुंड सरोवर में कर लिया, और मांगते भी नहीं थे, दूध घर की भिक्षा सामने से आकर कोई दे तो लेते नहीं तो नहीं लेते। ब्रजवासियों ने नाम ही धर दिया हरे राम बाबा, अरे हरे राम को कीर्तन करे हरे राम बाबा है, नाम तो उनका रामदास जी था, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनके जीवन की घटना है, जब वे बालक ही थे, उनके पिता का नाम पंडित वंशीधर शर्मा था, बड़ौदा स्टेट के वित्ताधिकारी थे वो, उनके पिताजी। बाबा कहते थे कभी कभी हमारा बाप 36 लाख टैक्स वसूलता था हर साल का, 36 लाख उस जमाने में। और उसमें से 16 लाख रुपए उनको मिलते थे, उनके पिताजी को, बाकी वो बड़ौदा महाराज के यहां जमा करते थे। कितने बड़े आदमी थे, और इनकी दो माताएं थी, अकेले पुत्र थे, और वो भी बहुत पूजा पाठ दान पुण्य करने से इनका जन्म हुआ था, बुढ़ापे की संतान थे एक प्रकार से समझो, उस जमाने के करोड़पति थे, तो आज तो अरबपति खरबपति कुछ नहीं उनके सामने, बहुत बड़े आदमी थे। एक महात्मा आए महाराज जी बचपन में, ये 14-15 साल के, 13-14 साल के रहे होंगे, एक महात्मा आ गए, ये पूर्व जन्म के संस्कारों से ही होता है। वो महात्मा बड़ौदा के पास जंगल में पहाड़ था, वहां रहते थे वो, और वहां भजन करते थे, सिद्ध पुरुष थे, लोगों में उनकी प्रसिद्धि थी, सियाराम बाबा नाम था उनका, सियाराम बाबा परमहंस थे, एक लंगोटी में रहते थे और शरीर पर दूसरा कपड़ा नहीं रखते थे। तो इतने बड़े महापुरुष घर में आ गए तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले हम तुम्हारे बालक को लेने आए हैं। कैसे? बोले जंगल में एक हनुमान जी का अभिषेक करना है तो व्यवस्था कर दो, इससे अभिषेक कराएंगे। तो पिताजी ने सारी व्यवस्था कर दी, बोले हम भी चलो, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसको ले जाएंगे। तो उन जमानों में जीप कार सबके पास तो होती नहीं थी, पर ये बड़े आदमी थे, जीप थी उनके पास। बाबा जी को बिठाया, बालक बैठ गया, हाँ जी हाँ, विक्टोरिया कार थी, कहाँ से आई थी? जल जहाज से आई थी, हाँ विक्टोरिया कार थी उनके पास। तो जंगल में ले गए, और एक शिला थी उसपे कुआ से पानी खींच के जल चढ़वाया, बोले हनुमान जी हैं। उसी शिला पे सिंदूर चढ़वाया और कीर्तन करके उनको, बाबा को वहीं उन्होंने तुलसी माला धारण करा के महामंत्र की दीक्षा दी, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका जप करो, ये कहा उन्होंने। और हनुमान जी का अभिषेक कराया उनके हाथ से, और जैसे ही कीर्तन करने लगे तो साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए, साक्षात। वो हनुमान जी को देख के डर गए, वो विशाल शरीर था हनुमान जी का, बोले बेटा डरो मत, प्रणाम करो, हनुमान जी है। प्रणाम किया, बोले कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, हनुमान जी बड़े खुश हैं। बालक तो बालक होते हैं ना, निर्मल होते हैं। तो हनुमान जी ने पूछा बाबा से, कुछ चाहिए? बोले भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है, कुछ खाऊंगा। बालक तो बालक ठहरा, उसने जो मन में था सो कह दिया। गुरुजी हंसने लगे, अरे बोले चलो ठीक है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। तो हनुमान जी बोले कि अभी जगन्नाथ जी का भोग लग गया है जगन्नाथपुरी में, तो इस बालक को भूख लगी है तो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद देते हैं। थोड़ी देर में हनुमान जी ने वहां का अंडा और सब वहां का महाप्रभु जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद वहां उपस्थित कर दिया एक क्षण में। हनुमान जी तो हनुमान जी, उनके लिए क्या कमी। खूब तृप्त होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया और फिर भजन करने लगे। बोले कभी कभी मेरे पास आ जाया करो। बस नाम जप वहां से उन्होंने शुरू किया और बीच बीच में महाराज का दर्शन करने जाते। बाबा सुनाते थे कि शेर, जंगली शेर उनके पास बैठे होते थे, सियाराम बाबा के पास। और जैसे हम पहुंचते तो देखते, हमको डर लगता शेर देख के। जैसे डरते तो शेर गुर्राता, आंख निकालता, गुर्राता तो मैं चिल्लाता। तो बाबा शेर का कान ऐसे उमेट के बोलते, ए तेरा भाई है, क्यों डरा रहा, जा घूम फिर के आ, बच्चा है हमारा, बच्चा है जैसे तू हमारा बच्चा, वो भी बच्चा है, तेरा भाई है। तो शेर गुर्राता हुआ जंगल में चला जाता, तब बाबा आकर बैठते। हरे राम बाबा। 18 वर्ष की आयु तक तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि प्रेम के सात्विक लक्षण उनके देह में प्रकट होने लगे, केवल और केवल महामंत्र के जप के प्रभाव से। एक सत्य घटना, जिन संत का हमने दर्शन किया है और उनकी सन्निधि कुछ समय तक प्राप्त किए, उनकी चर्चा में आपको बता रहा हूँ। पिताजी के पास एक महीने रहे, अचर्रा गांव में भी रहे कुछ दिन। कितने दिन रहे चर्रा? हाँ, लंबे समय तक रहते थे और परमहंस थे। तो राम जी क्या हुआ कि अब जब इनको प्रेम के लक्षण उदित हो गए और भगवत प्रेम में ये रोने गाने लग गए बहुत ज्यादा, खाने पीने का होश न रह गया, दिन रात कृष्ण दर्शन की व्याकुलता, रुदन, तब फिर माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। हठात बलात् विवाह कर दिया। सूरत के एक विप्र कुल की कन्या से इनका विवाह हुआ। बाबा इतने निर्मल थे कि 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ है। हाँ, उनको पता ही नहीं था कि विवाह होता है, विवाह के बाद बच्चे कैसे होते, उनको पता ही नहीं था। ये है भजन की महिमा, इतने निर्विकार थे। अब 18 में विवाह हुआ, उसमें तो बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, और 18 के बाद 20-21 वर्ष हो गए, माने 20-21 वर्ष की आयु के हो गए, संतान नहीं हुई, तो एक चिंता का विषय बना। तब उनको समझाना पड़ा कि संतान कैसे होती है, ऐसे निर्मल थे वो। और वो कहते थे कि हम भगवान से रो रो के प्रार्थना करते थे कि इनका वंश चले, एक संतान हो जाए। 22 वर्ष की आयु में एक पुत्र का जन्म हुआ और वे कहते थे मैंने अपने जीवन काल में 3 बार ही अपनी पत्नी का स्पर्श किया संतान की प्राप्ति के लिए, अपने संपूर्ण जीवन में किसी नारी देह का स्पर्श नहीं किया। पुत्र हो गया। पुत्र केवल 4 महीने का था महाराज जी, उसी समय एक घटना घट गई। संसार के स्वरूप को बता रहे हैं आपको, उसी समय एक घटना घट गई कि एक इनका मित्र था, वो बड़ा दुखी था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम दुखी क्यों हो, उससे कभी कभी सत्संग भी करते थे, अच्छी चर्चा करते थे, तुम दुखी क्यों हो। उसने कहा कि आज हमारी तुम्हारी आखिरी राम राम है। क्यों? वे हम पूरे परिवार सहित मरने वाले हैं। क्यों? कहे मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से कुछ कर्ज लिया था और स्थिति उनकी बिगड़ गई। वो बेईमान नहीं है पर अब देने की स्थिति में नहीं है। बहुत दिन तक ब्याज दिया, ब्याज पर त्याज हो जाता है, अब ब्याज देने की स्थिति में भी नहीं है, मूल देने की स्थिति में भी नहीं है। बहुत भारी व्यापारिक घाटे में मेरे पिताजी, और ब्याज खोर हृदयहीन होते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, ब्याज खोरी करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वे ब्याज वसूलने में मनुष्यता को किनारे रख देते हैं, बड़ी क्रूरता करते हैं ब्याज वसूलने में। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो आपको निश्चित पीड़ा पहुंचेगी। अच्छी चीज कहीं भी हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में ब्याज खोरी को बहुत निंदित कहा गया है। पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान ब्याज नहीं लेता। बहुत ज्यादा निषिद्ध है। वैश्य की वृत्ति ब्याज की है, लेकिन धर्म नियंत्रित वृत्ति होनी चाहिए। हम घर मकान दुकान सब लिखवा लें, फिर रोड पर खड़ा हो जाए आदमी, फिर भी पीछे लगे रहें, अंत में ऐसे कितने लोग जो आत्महत्या। ये किसानों की आत्महत्या की समाचार सुनने में आते, इसका कारण क्या है? भाई खेती के लिए ब्याज लेते हैं, वो परेशान करते हैं, अंत में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए विष पी करके अपने अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो ले आपके पिताजी का स्टेट में प्रभाव है और वो सबको जेल भेजने वाले हैं, हमारा घर कुड़क करने वाले हैं, इसलिए हमारे पिताजी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आज ही रात को हम पूरे परिवार के सहित विष पीकर मरना चाहते हैं। कल सवेरे हमारा तुम्हारा मिलना नहीं होगा, मर जाएंगे। बाबा उसके घर चले गए, घर चले गए तो उसने विष दिखाया, ये विष, ये जहर पीने वाले हम लोग। घर में तो सब रो रहे थे, बड़े दुखी थे। बाबा तो आखिर तो साधक थे, साध्वी थे। बोले नहीं, हमारे पिताजी पर कोई कमी नहीं है, हम उनको समझाएंगे, आखिर तुम उनके मित्र हो, वो मान जाएंगे। बोले वो मानेंगे नहीं। बुंदेलखंड में कहावत, बैन बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। उनका सब कुछ इष्ट देवता रुपये ही है, वो नहीं मानेंगे। हम समझाएंगे। बोले तुम्हारे समझाने से क्या हुआ? तब इन्होंने कहा कि हम शपथ दिलाते हैं कि तुम मरो मत। आप बोले आज शाम तक की मोहलत दी आपके पिताजी ने, कल हम लोग सब जेल जाएंगे। इसलिए रात को हम लोग मरने वाले हैं। उन्होंने कहा आज सूर्यास्त के पहले पहले मैं धन की व्यवस्था करूंगा, बताओ कितना है। बताया इतना है। आप घर गए, हरे राम बाबा 22 वर्ष की आयु थी महाराज, घर गए तो अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पत्नी आई, बोले हो क्या गया, बहुत दुखी हो, आपने रोते हुए सारी बात बताई, पिताजी मानेंगे नहीं, और मैं वचन दे के आया हूं यदि वो मर गए तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। पत्नी ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे मायके से जो मैं हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का आभूषण लाई हूं उसको तो मेरा है, मेरी माँ ने मेरे पिता ने दिया है, तो वो आभूषण मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको बेच करके आप रोए नहीं, अपने संदूक खोल करके सारे आभूषण दे दिए और बेचकर मैं ब्याज के जितना पैसा होता था उतना पैसा बाबा ने उसको दिया, और सूर्यास्त के पहले पहले उसने आकर के सारा पैसा मैं लिखा पढ़ी के ब्याज सहित सारा पैसा चुका दिया। अब हिसाब किताब तो बराबर हो गया और मित्रता भी समाप्त हो गई। बाबा भी कहना अब कहां मित्रता रहेगी। अब बंशीधर जी का माथा ठनका कि कल तक ये रो रहा था, इसके पास कुछ नहीं था, किसने इतने धन की व्यवस्था की, कहां से आया। तत्काल उन्होंने गुप्तचरी आदमी लगाए, पता करो, बड़े लोग होते हैं उनके पास बड़े हथकंडे होते हैं, पता लग गया कि अमुक दुकानदार जोहरी के यहां कुछ आभूषण बेचने ये आए थे, आपके पुत्र आए थे, बाबा का घर का नाम रामलाल शर्मा था, रामलाल आए थे आभूषण लेकर बेचने, उस व्यक्ति को बुलाया, बोले हाँ तो आए तो थे, कितने पैसे में बिका, बुलाया, बाबा ने सारी बात बता दी, बोले हाँ वो जहर खा के मरने के लिए तैयार थे, इसलिए एक परिवार के प्राण बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि मैं आपसे कहता तो आप नहीं देते। पिताजी बोले बिल्कुल नहीं देता, अब हमें विश्वास हो गया कि तू सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। अरे सारे संसार के दीन दुखियों के दुख दर्द को मिटाने का ठेका क्या हमने ले रखा है, ऐसे कहीं संसार में व्यवहार चलता है जैसे तूने किया। अरे उसकी इज्जत तो तुझे प्यारी हुई, हमारी बहू के गहने मेरे जीते जी बाजार में बिक गए, हमको तो तुमने जीते जी मार दिया, अब ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई, हमारी बहू के आभूषण बिक गए। आपने कहा आपने जो कुछ दिया था वो तो सुरक्षित है, वो तो अपने मायके से लाई थी, वो तो उसके पिता के थे, इसमें आपका कुछ नहीं, आपकी संपत्ति तो सुरक्षित है। तब पिता ने कहा कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब कुछ मेरा है, मेरा है। हाँ मेरे मरने के बाद तुम मालिक बनोगे, चाहे आग लगाओ चाहे जो कुछ करो, जब तक मैं जीवित हूं तब तक सब कुछ मेरा है, चाहे मायके से आया हो चाहे कहीं से आया हो। बाबा बोले हम तो सोचते थे सब भगवान का है, अच्छा है आपका है तो आप संभालो, अब हम तो यहां नहीं रहेंगे। तो पिताजी सोचते थे मन में कि अरे ऐसी कहता कहां जाएगा, ब्याह हो गया 22 साल का है, छोटा 4 महीने का बच्चा कहां जाएगा। बाबा बोले पर हम तो नहीं रहेंगे। बोले तेरी जो इच्छा हो सो तू कर, पर मैं तेरे इस काम को समर्थन नहीं दे सकता, तुमने बहुत अनुचित किया। पिता पुत्र में अनबन हो गई। रात्रि को बाबा बहुत व्यथित हुए, व्याकुल हुए, रोए। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन बाबा पक्का निश्चय कर चुके थे कि अब मैं भूल में था कि मेरा है सब कुछ, इनका है तो यही संभाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने कर्तव्य पूरा कर दिया, एक संतान हो गई है, अब मुझे अनुमति दो। पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, ये 22 साल कहते तो 18 साल की होगी, वो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन धन्य है ये भारतवर्ष है, वो समझ चुकी थी कि एक महान वीतरागी महापुरुष हैं ये, इनको यदि मैं रोकूंगी तो इनके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो इस पिंजड़े में बंद हैं, ये तो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, तो ब्रज में चले जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, आपके सुख के लिए मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी धरोहर को मैं संभाल कर रखूंगी, पुत्र को, और आपके पिता माता को भी कोई पीड़ा नहीं पहुंचने दूंगी, और बस आशीर्वाद दो कि तुम उन्मुक्त होकर भजन करो और मैं घर में रहकर एक संत की रहनी से रहकर मैं भजन करूं, मेरा जीवन पवित्र बीत जाए। और उसी रात्रि को बाबा ने गृह त्याग कर दिया। और महाराज जी गृह त्याग किया, 104 वर्ष की आयु में बाबा भगवत धाम गए और 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। पूरे जीवन में कभी वहां गए ही नहीं, उनकी चर्चा नहीं की, एक बार जरूर थी, गुजरात की कोई बुराई करता तो नाराज जरूर हो जाते थे। हाँ, कोई गुजरात की बुराई करता तो नाराज हो जाते, क्योंकि बाबा गुजरात में जन्मे थे, तोतले बोलते थे बाबा। कोई कहता गुजराती खराब होते हैं, वहां चौरी क्यों जाता है, भीख मांगने खाने के लिए क्यों जाता है, वहां गुजरात की बुराई करता है, ऐसे बोलते हैं। एक कोटा के जज थे द्वारिका लाल दुबे, बाबा के शिष्य थे, उन्होंने किसी प्रसंग में पूछ लिया होगा बाबा से कुछ, तो बाबा का पुत्र उसमें वियतनाम चला गया था, वो परिवार वियतनाम में चला गया, वो यहां भी उनका था सब, तो उन्होंने संपर्क कर लिया, तो बाबा का जो पुत्र था शरीर का, जिसको 4 महीने का छोड़ के आए थे, वो और कुछ लोग आए कोटा में बाबा का दर्शन करने। तो बाबा ने ऐसा व्यवहार किया कि द्वारा वो लोग डर गए। बाबा ने कहा कि अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं आ रहा हूं और सब कुछ बेच बाज के साधुओं की सेवा में लगा दूंगा। बाबा ने क्या कहा कि ठीक है, तू यहां आ गया है, अब तू तो अपने वियतनाम में रह, मैं आता हूं, सारी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को बांट दूंगा और साधुओं की सेवा में लगा दूंगा, तो अब जब तुम्हारी इच्छा हो तो हमको लेने आ जाना, कौन आवे और कौन जावे एक बार में फांस काट दी बाबा। संसार बहुत प्रिय होता है, तो ये स्थिति है संसार की, कोई किसी का नहीं है। क्या कीर्तन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, हाँ, राम बाबा की जो संबल में चले गए, हाँ जी, हाँ जी, सुना दो, आपने सुनाया हमको, सुना हुआ है आपको, सबको सुना। बाबा नियम था, घूमते रहते थे तो जहां महामंत्र का अखंड कीर्तन होता था वहीं रहते थे, जिस गांव में कीर्तन नहीं बुलाना चाहते तो पहले जितने दिन रहे उतने दिन अखंड कीर्तन होना चाहिए। सैकड़ों गांव में कीर्तन की बाढ़ आ गई, ऐसा था। तो कीर्तन चला था और बाबा, ये कोटा क्षेत्र की बात है, चंबल में बाबा नहाने गए तो प्रेमावेश रहता था बाबा को, तो चंबल की नीली नीली धारा देखकर भगवान की व्याकुलता जगी और चंबल में आप कूद पड़े और चले गए, जल समाधि हो गई बाबा की। जब लौट के नहीं आए तो लोग आए तो देखा कमंडल लोटा कमंडल अचला लंगूटी सब रखा है, बाबा तो डूब गए। चंबल में बहुत मगर हैं, हो सकता किसी मगर ने दबा लिया हो। बहुत खोजा बाबा का शरीर, बड़ी कठिनाई से जाल डालने पर, महाजाल डालने पर काफी दूरी पर बाबा का शरीर मिला, लेकिन भगवान की कृपा शरीर सुरक्षित था। कई घंटे के बाद मिला और शरीर में कोई भी चेतना का लक्षण नहीं था, माने डॉक्टरी हिसाब से मृत देह था। उनके शरीर को अंतिम यात्रा निकाल करके लोग ले आए, संस्कार करना चाहते थे। उसी समय द्वारकालाल दुबे जो जज थे, उनको भगवान ने, वो भजन में बैठे थे, उनको भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारे गुरुजी तो प्रेमावेश में मेरे निकट आ गए हैं, अभी उनके शरीर की अवधि पूरी नहीं हुई है, मैं उनको देह में भेज रहा हूँ, तुम उनके देह की सुरक्षा करो, क्योंकि उनके द्वारा अभी बहुत सेवा लेनी है। तब पुलिस बल लेकर के वे आए और चिता से बाबा का शरीर उठाया, माने यदि 10-5 मिनट भी विलंब हो जाता तो बाबा का शरीर आग के हवाले हो जाता। लोग कहने लगे कि जज साहब की बुद्धि बिगड़ गई है, मुर्दा को घर में ले आए। घर के लोग भी लड़ने लग गए, कि गुरुजी पधार गए, अब इनको क्यों ले आए यहाँ। बोले तुम लोग दूसरे घर में चले जाओ, हम और हमारे गुरुजी यहाँ रहेंगे। बाबा के शरीर को पोड़ा दिया, दीपक जला दिया और बैठकर जज साहब कीर्तन करने लगे महामंत्र का। 24 घंटे के बाद है? हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे करें। कीर्तन के बाद फिर मन नहीं करता कि दूसरा कुछ करें, कीर्तन ही करें ऐसा लगता है। इसलिए हम कई बार डर के मारे कीर्तन ही करते बीच में, अब सब भूल गए क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे याद दिलाओ भाई है? हाँ जी, तो द्वारकालाल दुबे जो है कीर्तन करने लगे, और महाराज जी कैसी निष्ठा होगी उनकी, बाबा के शरीर में चेतना आई, बाबा कीर्तन करते करते उसके बैठ गए। आंखों देखा हाल सुनाते थे, भगवान के धाम में गए थे, क्या क्या हुआ, कैसे वहां से आए, सब सुनाते थे बाबा, सबको नहीं सुनाते थे, दास को सुनाया, आपको भी सुनाया होगा। बाबा बोले तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। क्या कहा द्वारकालाल दुबे से? कहा कुछ मांग लो। दुबे जी ने कहा कि बाबा कीर्तन करते करते, भगवान का दर्शन करते करते मेरे प्राण छूटे, ये मांगा उन्होंने। बाबा बोले ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी का अवसर था और कोटा के द्वारकाधीश मंदिर में कीर्तन हो रहा था, और जज साहब रिटायर्ड हो चुके थे, पैर में घुंघरू बांधकर हाथ में करताल लेकर महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते प्रेमावेश हुआ, और कीर्तन करते करते ठाकुर जी का दर्शन करते करते जन्माष्टमी के अवसर पर भगवत धाम चले गए। यह है संतों का आशीर्वाद। पर तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चाहती है विषफली, बल्ली चाहती है विषफली। भैया ये सूरवीरों का रास्ता है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। वेद में लिखा है नायमात्मा बलहीने न लभ्या, भगवान बलहीनों को कायरों को प्राप्त नहीं होते हैं। संसार में प्रेम किसी का किसी से नहीं है, सब स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार है। पर संसार के आशिक जो होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो भी डरते नहीं। गीत गाना हमारा स्वभाव नहीं और मर्यादा भी नहीं, लेकिन लौकिक गीत में भी इस आशय का लोग गीत गाते हैं कि प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं है। जबकि संसार में प्रेम नहीं है, तो हम पूछते हैं कि संसार में किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, भले ही वह केवल वासना पूर्ति का व्यवहार मात्र है, उस प्रेम में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने मैया बाप किसी को नहीं डरते हैं लोग। फिर श्री कृष्ण का प्रेम तो वस्तुतः प्रेम पदवाच्य है, ऐसे अलौकिक सच्चिदानंद श्री कृष्ण से किसी का प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, और उसके बाद उसके मन में भय रह जाए, ये कैसे संभव है? जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं रह सकता। प्रेम अभय पद देता है, प्रेम निर्भयता देता है। इसलिए तुलसीदास की इस पंक्ति में प्रेम न करने, भैया जी सुनिए ध्यान से, इसलिए इस पंक्ति में कायर कह रहे हैं जो प्रेम नहीं करता है। जो भजन करे वही सूरवीर है, जो भजन न करे वो कायर है। सबसे कठिन काम है भजन करना। भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, सारे अभिमान को मिटाकर तब प्रेम होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोए, प्रेम करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है। डंके की चोट पर भगवान के सामने जाओ। पर अरे कायर, तू भजन के मार्ग से विमुख हो गया। तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, ये मानव शरीर कल्प बल्ली है, कल्प वृक्ष है, पर तेरी कुमति ने इस कल्प वृक्ष में भी विष का फल लगा दिया। ये विष का फल क्या है? नर्तन पाए विषय मन दे, नर्तन पाए विषय मन दे, पलटी सुधाते सठ विष ले, पलटी सुधा पलटी सुधाते सठ विष ले, आगे कह रहे हैं अजहू समुझी चित दय सुनु, अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ, अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ, अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ, अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ, है ही तू सो जगहू जाई से सारथ, है तू सो जगहू जाही से स्वारथ, स्वारथ ही प्रिय स्वारथ सो का से कौन वेद बखानई, देखू खल है खेल परिहरि तो प्रभु ही पहचानई, पितु मातु गुरु स्वामी अपन पियतनय सेवक सखा, प्रिय लगत जाके प्रेम तो दिनु है तू हित ते नहीं लखा, बिनु है तू हित ते नहीं लखा। आ राम सने ही तो सेना सने, राम सने ही सो सेना सने, राम सने ही सो सेना सने कियो, राम सने ही सो सेना सने कियो, राम सने ही सो सेना सने कियो, राम सने ही सो सेना सने कियो। अब प्रश्न उठा कि इस कल्प वृक्ष से अमृत फल लगने चाहिए थे सत्संग के फल, पर विषय के विष के फल लगे, अब क्या करें? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। गीता जी में क्या कहा भगवान ने? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। चाहे जितना नीचे गिर गया हो कोई प्राणी जीव, उसके भी उद्धार की संभावना समाप्त नहीं होती, बनी रहती। किसी अनुरागी प्रेमी महापुरुष की नजर पड़ जाएगी, उसी दिन वो गंदगी से निकलकर ठाकुर जी की ओर चल पड़ेगा। क्या कोई स्वप्न में भी सोच सकता था कि करोड़ों अजामिलों की भी पतितताई जिस पर न्योछावर कर दी जाए, ऐसे दो भाई जगाई और मधाई उनके जीवन में कभी परिवर्तन कोई सोच सकता था? पर श्री नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई, एक नामनिष्ठ संत की दृष्टि पड़ गई, और जीवाचार्य श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई। उसका शुभ परिणाम क्या हुआ? भले ही कोई घटना घटी, लेकिन गौर हरि के भी प्रिय पार्षद बन गए हैं। जो कल तक कैसे थे, आज महाप्रभु के कृपा भाजन बनकर कैसे हो गए? आज उनका अहंकार कहां चला गया? उनमें दीनता कहां से आ गई? वे फूट फूट कर रो रहे हैं, एक एक नदियावासी के चरणों में रो रो करके अपने कुकृत्य की क्षमा याचना कर रहे हैं। किसी भी प्राणी को बुरा मत समझो, अपने में अहंकार मत करो, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। बड़े ऊंचे से ऊंचे लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं, नीचे नीचे गिरे हुए लोग ऊपर उठ जाते हैं। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम, उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, सागर देकर अवलंबन उसे उठाओ। धर्म है। धन्य है गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, ये मत कहो कि इतने समय बीत गया, इतने जन्म बीत, कोई चिंता की बात नहीं। अजहू समुझी, आज भी समझ ले। क्या समझ ले? अरे जो समझने योग्य है उसको समझ ले। समझने योग्य क्या है? संसार में बहुत सी चीजें जानने समझने योग्य हैं, पर उनकी जानकारी से उनकी समझ से तेरा क्या लाभ होने वाला है? संसार की सभी भाषाएं एक व्यक्ति को आ जाएं, संसार की सभी कलाएं एक व्यक्ति को आ जाएं, सभी विद्याएं एक व्यक्ति को आ जाएं, उससे उसका अपने कल्याण का क्या वास्ता है? उन सबके ज्ञान से, उन सबकी जानकारी से उसके स्वयं का क्या लाभ है? स्वयं का लाभ तो किससे? उपनिषद में है, श्वेत केतु से पूछा जा रहा है, श्वेत केतु के पिता पूछ रहे हैं उपनिषद में, यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। जिस एक के बोध होने से सबका बोध हो जाए उसका बोध करो, जिसके समझने से कुछ भी समझना बाकी न रह जाए वो समझना समझना है। और संसार की सारी समझ होने के बाद उससे क्या लाभ है? जीव के कल्याण का उससे क्या लेना देना है? कहते हमने तो बहुत कुछ सुना और समझा, अंतर तो आया नहीं। तुलसीदास जी कहते तुमने ठीक से नहीं सुना, चित दय सुनू, आगे कह रहे चित दय सुनू। अभी तू झूठा अहंकार करता कि मैंने सुना और समझा, न सुना न समझा, क्योंकि चित्त लगाकर तुमने सुना नहीं, इसलिए चित्त देकर सुनो। श्रीमद् भागवत जी में एक बात लिखी है, प्रमादेन हतम श्रुतम। आप जिस किसी भी चीज को प्रमाद पूर्वक सुनेंगे वो नष्ट हो गई, वो किसी काम की नहीं। आलस्य में प्रमाद में जो चीज सुनी जाएगी उसका कोई मतलब नहीं, समय बेकार करना है। बहुत सावधान होकर सुनो। वह एक शब्द हम नहीं सुन पाए जो हमारी जीवन की ताली खोलने वाला था, तो हमको कितना बड़ा घाटा हुआ, हमको कितनी बड़ी हानि हुई। इसलिए भैया जैसे चातक स्वाति की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, ऐसे ही श्रवण के समय टकटकी लगाकर देखना चाहिए, एक बूंद भी इधर उधर न चली जाए। इसलिए महाराज जी लिखा है सावधानतया श्रुणु तदहं ते विधास्यामि। सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर सुनो। असावधान होकर सुनोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अजहु समुझी चित दे सुनु परमार्थ, चित लगाकर सुनो। अब मैं तुम्हें परमार्थ की बात बता रहा हूं, अब तक तुम स्वार्थ नहीं थे, पर उससे ऊपर उठो, मैं विशुद्ध परमार्थ का उपदेश करने जा रहा हूं। अरे जीव, मैं तुझे विशुद्ध परमार्थ बतलाने जा रहा हूं। क्या है? है ही तू सो जगहु जाहिते स्वार्थ। बड़ी प्यारी बात, देखो संसार में लोग अपना हेतु किसको समझते हैं? हेतु, हेतु माने हितैषी, संसार की स्थिति। संसार में संसार के लोग अपना हेतु, अपना हितैषी उसी को जान समझते हैं, जाहिते स्वार्थ, जिसके द्वारा हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है उसी को अपना मानते हैं, उसी को अपना हितैषी मानते हैं, और जिसको अपना हितैषी मानते हैं उससे स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। आप जिसको अपना हितैषी नहीं मानेंगे वो आपका चाहे जितना निकटवर्ती हो आपका हितैषी नहीं, तो आपका प्रेम उससे नहीं होगा। आप उससे हित मानते होंगे तो प्रेम होगा। संसार में जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को हितैषी माना जाता है। अब स्वार्थ क्या है? अरे यही तो भूल भुलैया है। कल हमने चर्चा की थी, क्या कहा था? बिलुरना, बिलुर गए, बुंदेली भाषा में कहते बिलुर गए, यही है बोले बिलुरना, बिलुर गए। क्या बिलुर गए? बोले तुमने स्वार्थ की परिभाषा ही नहीं समझी। स्वार्थ के अर्थ को समझने के लिए पहले स्व शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। स्व धन अर्थ, सवर्ण दीर्घ हो गया, सुना है कि नहीं? स्व और अर्थ, अकस्तवर्णे दीर्घ, सवर्ण दीर्घ हो गया तो क्या बना? स्वार्थ, स्व अर्थ। अब स्व शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार स्वा शब्द के चार अर्थ हैं। स्वा शब्द से चत्वारोर्थाः, स्वा शब्द के चार अर्थ हैं। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन, ये चार अर्थ हैं स्वा शब्द के। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन, ये चार अर्थ हैं स्वा शब्द के। अब देखो, शब्दार्थ की दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक होती है पर्यवसायी वृत्ति और एक होती है अपर्यवसायी वृत्ति। शब्द के अर्थ करने की दो पद्धतियां हैं, एक पर्यवसायी वृत्ति। कठिन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कठिन हो रहा तो हम ना कहें। चलो जी, माने पर्यवसायी वृत्ति का अर्थ है एक शब्द का अर्थ किसी लौकिक अर्थ में घटित होकर पूर्ण हो जाता है, उसको पर्यवसायी वृत्ति कहते हैं। और प्रत्येक शब्द किसी न किसी का वाचक ही संसार में होता है, किसी न किसी का बोधक होता है, अपने बोधक अर्थ तक पहुंच करके वो शब्द चरितार्थ हो जाता है। पर जब हम शब्द को बहुत ध्यान से सुने, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, और जब शब्द के अर्थ को खुला छोड़ देते हैं हम कि यह शब्द अपने अंतिम अर्थ तक जाए, तो प्रत्येक शब्द का वाच्यार्थ परमात्मा ही होता है, सारे शब्दों का अर्थ भगवान है। जितने प्रकृति हैं, जितने प्रत्यय हैं, जितनी धातुएं हैं, उन सब का अंतिम अर्थ भगवान है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इसलिए भैया, आत्मीय भी संसार नहीं है। आप हमारे आत्मीय होते तो सदा से होते और सदा रहते, पर ना आप सदा से हैं और ना सदा आप रहेंगे। पर राम जी हमारे आत्मीय हैं। हमको जब शरीर नहीं मिला था तब भी राम जी हमारे निकट थे, शरीर नहीं रहेगा तो भी राम जी हमारे निकट रहेंगे। आज भी सारा व्यवहार उनके द्वारा है। वे ही आत्मीय हैं, वे ही आत्मान हैं, वे ही मेरे हैं। कितने जन्म बीत गए शरीर संसार को मेरा मेरा कहते पकड़ के रख पाए, असंख्य बार छोड़ना पड़ा, पर श्री ठाकुर जी ने कभी तुम्हें छोड़ा? आत्मी भी भगवान और आत्मान भी भगवान। ज्ञाति, ज्ञाति माने, ज्ञाति माने क्या होता? हाँ, ज्ञाति शब्द का अर्थ ज्ञाति भी होता है। ज्ञाति क्या ज्ञाति है आप भैया? अब सुन लो, संत वाणी सुन लो। वर्णाश्रम का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, वर्णाश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, हम हृदय से पूर्ण आदर करते हैं। व्यास आदि ऋषियों के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों हम मानना चाहते हैं। लोग कहते हैं समय के अनुसार उनका अर्थ बदल दो, हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं, पर एक ऊंचा धरातल, एक ऊंची कक्षा। संत मलुकदास जी कहते हैं, बहुत प्यारी साखी है, जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम, आपकी क्या जाति है? बोले हमारी जाति है आत्मा। आपका नाम क्या? बोले राम हमारा नाम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम, पांच तत्व का पुतरा आय किया विश्राम। पांच तत्व का पुतरा आय किया विश्राम। अब बोलो आत्मीय कौन हुए भगवान, आत्मान कौन हुए भगवान, और जाति कौन हुई आत्मा, जाति हमारी आत्मा, और आत्मा कौन है गोपियों से पूछो आत्मा कौन है। प्रणय गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, प्रेष्ठो भवास्तनुभताम किल बंधुरात्मा, आप सभी देहधारियों के प्रिय हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। आत्मा माने श्री राम, आत्मा माने श्री कृष्ण। आत्मा हमारी जाति भी भगवान है, स्वा शब्द कर, और हमारे धन भी भगवान है। कविरा सब जग निर्धना, सदगुरु कबीर दास जी महाराज करें, कविरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। हमारा धन भी भगवान है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा, यही हमारी संपत्ति है। इसका मतलब स्वार्थ क्या है, हमारी आत्मा से हमारा प्यार हो, ये हमारा स्वार्थ है। हमारे आत्मीय से हमारा प्यार हो, हमारी जाति जिसके हम हैं उससे हमारा प्यार हो, हैं? वेद कहता है अमृतस्य पुत्राः, हम सब भगवान की संतान हैं। इसलिए पिताजी एक बात बहुत ध्यान देकर सुनने योग्य है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों का मूल गोत्र अच्युत गोत्र ही है। आप लोगों का गोत्र इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने अभी संसार के संबंध का विच्छेद नहीं किया। हम लोगों का संसार संबंध खत्म हो गया, जिस गांव में पैदा हुए थे वो गांव, और पूरे संसार का कोई भी गांव अब दूसरे तरह का नहीं रहेगा, सब गांव एक जैसे हो गए, सब घर एक जैसे हो गए, सब परिवार एक जैसे हो गए। इसलिए सार्वभौम जो अखंड सत्ता है, ऐसे भगवान से संबंध जुड़ने के बाद फिर जीव भी सार्वभौम हो जाता है। इसलिए किसी भगवान के भक्त को किसी एक जाति में, किसी एक गांव में, किसी एक परिवार में, किसी एक प्रांत में बांधना ये अज्ञता है। जैसे भगवान सबके और सब भगवान के, ऐसे ही संत भी सबके और सब संतों के। पर हम संतों से लाभ तो लेते नहीं, कहां के आओ महाराज, कहां के आओ, तो बोले उतै के आए। अच्छा उतै के आओ तो कोई बढ़िया सा नाम बताए को उतै के हम अमुक हैं, आओ चरण छू लें, आओ चरण छू लें। हम कौन तुम्हें जानते हैं, हम काय को पांव पड़े तुम्हारे। एक घटना सुनाए, महाराज जी कई बार कहते तो बड़े खुश होते थे, गांव गए तो दद्दे ने कहा आओ महाराज चरण छू लें, दद्दे ने, तो महाराज जी तो बहुत विनम्र थे, महाराज जी बोले आप ऋषि कल्प हैं, आयु में बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप क्यों चरण छुएंगे? तो वो बोले, हमें पतो है कि कन्वजिया बामो नाओ, महाराज जी से बोले, हमें पतो है कि कन्वजिया बामो नाओ, इसे हम पांव पर रहे। हाँ, हमें पतो नहीं होता तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जन्म से सबके पूज, हम काय को पांव पड़ते, सब साधुओं को प्रणाम नहीं करते हम? ये हमें पता है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं, कान कुल ब्राह्मण, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज जी हंस के कहते थे कि दद्दे महाराज ने अपने हृदय की सरल बात बिना छल कपट के कह दी। हाँ जी, तो कहने का आशय हमारा ये है कि जो लाभ हमें भगवान के भक्तों से लेना चाहिए वो लाभ हम नहीं लेते हैं, संसार की चर्चा में ही अटक करके रह जाते हैं। इसलिए हमारे धन भी भगवान है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर में ही लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा धन भी भगवान है, हमारा जाति भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। अब बताओ स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ माने प्रयोजन। अब बताओ स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? तुलसीदास जी महाराज महान वैयाकरण थे, इसलिए उन्होंने लिखा, क्या लिखा? सो रहे हो? क्या लिखा? स्वार्थ सांच जीव करे हा, स्वार्थ सांच जीव करे हा, करिए राम पद पंकज ने हा, करिए राम पद पंकज ने। ये स्वार्थ नहीं सदा, तो तुम महामूर्ख हो, सच्चा स्वार्थ है ये। हा हा, स्वार्थी आदमी बहुत चतुर होता है, स्वार्थी व्यक्ति बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर होता है। चतुर की परिभाषा क्या है? राम ही भजहि ते चतुर नर, भगवान को भजते हुए चतुर हैं, भगवान को नहीं भजते हुए मूर्ख हैं। आहा, इसलिए अजहूं समुझि चित दे सुनु परमारथ, है हितु सो जगहूं जाहि ते स्वार्थ। मनुष्य को स्वार्थ प्रिय है, स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सोका, क्या स्वार्थ है? ते कौन वेद बखा नहीं, वो स्वार्थ क्या है? देखु खल आही खेल परिहर, तो प्रभु ही पहचान। अरे खल, तू सच्चे स्वार्थ को तू नहीं समझ रहा है। वेद सच्चा स्वार्थ तो राम जी को ही बताते हैं। अरे दुष्ट, तुझे तो राम जी से खेलना चाहिए था, पर राम जी से नहीं खेल रहा है, तू तो सांप से खेल रहा है। ये सांप क्या है? आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरै पंचभिर्मर्म संधो दस्तो नस्तो विवेका सुत धन युवती स्वाद सौख्ये निशर्ण शैली चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वाधिरूढ़ क्षंतव्यो मे पराधा शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। व्यक्ति युवावस्था की ओर चलता है तो विषय रूपी सत्व को दस लेता है, विषय से ही खेलता रहता जीवन भर। और फिर विषय ही अच्छे लगने लग जाते हैं। तो देख, इस विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे, अपने स्वामी को पहचान। कौन है तेरा स्वामी? बोले जो कण कण में रमण कर रहा है, कण कण में जो रम रहा, राम उसी का नाम। वो तेरा सच्चा स्वामी है, जो व्यापक है, सर्वत्र है, सब में है, और वो राम जी ही तेरे सब स्वरूपों में है, पर तू उन्हें पहचानता नहीं है। पिता के रूप में भी राम जी हैं, माता के रूप में भी राम जी हैं, गुरु के रूप में भी राम जी हैं, स्वामी के रूप में भी राम जी हैं, पत्नी पुत्र सेवक सखा सबके रूप में राम जी हैं। आप लोग कहें क्या बोल रहे हो तुलसीदास जी महाराज? हाँ, अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, पितृपदवाच्य शरीर है या शरीरी आत्मा? ये तो हमने साहित्यिक भाषा में कहा, सरल अर्थ में, सरल भाषा में बोलते हैं, पिता माने शरीर है या शरीर में स्थित आत्मा? आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? यदि पिता का अर्थ शरीर है तो शरीर छूटने के बाद, प्राण निकलने के बाद शरीर तो सामने पड़ा है, फिर आप उसे जलाते क्यों हैं? इसका मतलब है कि पिता शब्द का अर्थ शरीर नहीं है, शरीर में स्थित जो आत्मा है वो पिता है। और वो आत्मा है कौन? कौन है वो आत्मा है? अरे अभी तो बताया, प्रेसो भवात्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा, भगवान ही आत्मा है, भगवान ही आत्मा है। ये अर्थ समझ लो तो कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, आत्मवेदं सर्वं, सब रूपों में राम जी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा, जोरी जुग पान सीय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब कुछ भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तेरे सारे संबंध भगवान से हैं, पर तू मानता नहीं, तू आत्मा के संबंध को भुलाकर शरीर संबंध को ले आता, यही तो तेरी गड़बड़ी है। तू आत्मा के संबंध का स्मरण कर, तेरे सारे संबंध भगवान से हैं, तू भगवान का है, तेरे भगवान है, पितु मातु गुरु स्वामी अपन पो सियतने सेवक सखा। पितु मातु गुरु स्वामी अपन पो सियतने सेवक सखा। सत प्रिय लगत जाके प्रेम सो बिनु हे तू हित से नहीं लखा। लगत जाके प्रेम सो बिनु हे तू हित से नहीं लखा। किसी का शरीर से प्रेम नहीं है, सबका आत्मा से प्रेम है। और आत्मा से प्रेम करता तो राम जी से प्रेम है, लेकिन आप इसको मानते कहाँ हो? मान लो, ऐसा मान लो तो अलग से प्रेम करने की जरूरत कहाँ है? आपका जहाँ प्रेम है भगवान से ही प्रेम है आपका, पर आप भगवान से प्रेम है ये मानते नहीं हो। भगवान से प्रेम है ये मान लो तो निर्विकारता आ जाएगी। विकार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम आत्मा के संबंध को न मानकर शरीर संसार का संबंध जोड़े हुए हो। शरीर संसार भोगने के लिए नहीं है, शरीर संसार भगवान की आराधना के लिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, फिर शरीर संसार किस लिए है? बोले शरीर संसार उपासना की सामग्री है, ये भगवान की उपासना के लिए। आहा, बिना आत्मा के प्रेम नहीं होता। गतिवती बायु देहा पाए भार्या दिव्यति तस्मिन काये। प्राण निकल गए तो पत्नी भी उस शरीर को देखकर डरती है। इसका मतलब प्रेम तो आत्मा से था पर आत्मा को उसने स्वीकार नहीं किया। आत्मा को स्वीकार कर ले और फिर समझ में आ जाएगा कि तेरे बिना कारण हितैषी भगवान ही हैं, सब रूपों में भगवान हैं। ये तेरी समझ में आ जाएगा तो फिर राम जी से तेरा सहज स्नेह हो जाएगा। राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह। देखो अब हम इस पद की व्याख्या, इस दूसरे चरण की व्याख्या मलुकदासी के पद के अनुसार करने जा रहे हैं। पर यदि आपने उसमें शरीर को मान लिया बीच में तब सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां मलुकदासी अपने को नहीं बोल रहे, अपने आत्मा, आत्मा अर्थात राम जी। आत्मा माने परमात्मा राम जी, अपने को नहीं कह रहे हैं। वो जीव के भी जीव, प्राण के भी प्राण, चेतना की भी जो चेतना है वो भगवान। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति जिनके शरीर हैं, जो भगवान शरीरी है उनके लिए कह रहे हैं। बहुत प्यारा पद है ये। वैष्णव सिद्धांत का जिसको हम विशिष्टाद्वैत कहते हैं, चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म, उस चिद सिद्ध विशिष्ट ब्रह्म के अद्वैत का बोधक ये पद है। और इस प्रकार से जब हम भगवत संबंध को स्वीकार कर लेते हैं तो जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। प्रहलाद जी की यही दृष्टि है, प्रहलाद जी सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहे हैं। बहुत प्यारा पद, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आत्मा से सारे संबंध हैं। इसलिए सब में राम जी को देखो, भेद दर्शन छोड़कर अभेद दर्शन करो, सब प्राणियों में भगवान को देखो, क्या होगा ऐसे। बहुत प्यारा, बस दो तीन मिनट का पद है, उसको कहकर पूरा। सब हीन के हम सब हमारे, सब हीन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोही लगे। अब ध्यान से सुने, या हमारे का अर्थ हम सबके, सब हमारे में, हम माने शरीर नहीं, सब आत्मा के हैं, आत्मा सबकी है और आत्मा एक ही है, प्रभु है। हमारी माने हमारे राम जी की, ऐसा अर्थ लगाओ। तीनों लोक हमारी माया, चाहिए अंत तत्व से कोई नहीं लाया, अंत तत्व से छत्तीस पवन हमारी जात, छत्तीस पवन हमारी जात, हम हैं दिन और हम ही रात, हम हैं दिन और हम ही तरुवर कीट पतिंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा माने हमारे राम जी ही कीट पतंग में, हमारे राम जी ही गंगा है, हमारे राम जी ही दुर्गा है, ये अर्थ है। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, तीरथ बरत हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही सुम हम ही है त्यागी, हम ही सुम हम कंजूस भी हम ही है, माने हमारे राम जी कंजूस के रूप में भी वही लीला कर रहे हैं, त्यागी के रूप में भी वही हैं। और सुन लो, हम ही देव और हम ही दानो, हम ही देव हम ही दानो, भावे जाको जैसा मानो, भावे जाको हम ही चो हमी बट मार, हम ही चोर हमी बट मार, हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार, हम ऊंचे हजार करें पुकार, हम ही महावत हम ही हाथी ही महावत हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही पाप हम ही अश्व हम ही अश्वार हम ही अश्व हम ही अश्वार हम ही दास हम ही सरदार हम ही दास हम ही दास हम ही सरदार हम ही दास हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही माने हमारे राम जी ही है ये बात नहीं भूलना ये पकड़ के रखना हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही भय नंद के नंदा और कान खोल के सुन लो हम ही दशरथ हम ही राम हमरे क्रोध अरु हमरे काम हमरे क्रोध अरु अब सुन लो हम ब्रह्मास्मि कहने वाले तो मिलेंगे पर रावणों हम कंसों हम कहने वाले नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि वे शरीर को देख रहे हैं आत्मा को देख ही नहीं रहे पर मलुकदास जी कहते हैं हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश हम ही मारा अच्छा हम आपसे पूछते हैं स एकाकी नरमते एक सो कामयत एको हम बहुत श्याम वेद भगवान कह रहे हैं स एकाकी नरमते भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता वो खेलना चाहते हैं सो कामयत उन्होंने संकल्प किया तो क्या हुआ बहुश्याम तो जो कुछ है सब वही तो हैं खेल भी वही खिलाड़ी भी वही खेल की सामग्री भी वही सब कुछ वही है यही है वासुदेव सर्वम यही है सर्वम खलविदम ब्रह्म यही है सर्वम विष्णुमयम जगत इसलिए हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश हम ही मारा अपना राम जी ही एक ओर से खेल रहे हैं दूसरी तरफ से पक्ष भी वही विपक्ष भी वही वादी भी वही प्रतिवादी भी वही हम ही जियावे हम ही मारे हम ही जियावे हम ही बोले हम ही तारे हम ही बोले हम ही तारे तहां सब ज्योति हमारी हम ही पुरुष हम ही है नारी हम ही पुरुष हम ही। अब अंतिम बात सुनो, ऐसे सब में जो राम जी को देखे राम जी उसके घर में चौका बर्तन करने के लिए तैयार है। हाँ, सब में राम जी को देखो सबसे प्रेम करो तो सही। जो एक जो विधि जो ऐसी ऐसी विधि कोई लो लावे ऐसी विधि कोई लो लावे तो अविगत सो सहल करावे तो अविगत सो सहल ऐसे सर्वत्र भगवत दृष्टि से संपन्न महात्मा के सेवा करके भगवान भी अपने को धन्य मानते हैं। बोले ऐसी वहां तक हम पहुंचे कैसे, वहां तक पहुंचने का उपाय क्या है। ज्ञान की और भक्ति की पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है और वहां तक हम पहुंचे कैसे, पहुंचना चाहते हैं कौन कौन पहुंचना चाहता, हाथ खड़ा करो। इतने बढ़िया लोगों का अभ्यास है हाथ खड़ा करने का, तुरंत हाथ खड़ा कर दें। लेकिन सुन लो, हाथ खड़ा किया है रघुनाथ जी के दरबार में ऐसा बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, आज से पक्का निश्चय कर लो कोई तुम्हें लाख गाली देगा तुम प्रसन्नता पूर्वक सुनोगे। गाली का स्टॉक उसका खत्म हो जाए तो भी तुम उसको प्रणाम करके कहो भैया बड़ी कृपा की तुमने, बहुत सुंदर, क्या कहना आपकी अमृत वर्षा, धन्य है। अब आप थक गए होंगे, थोड़ा जल पी लें, फल खा लें, ऐसा व्यवहार करोगे निश्चय कर लो। क्योंकि गाली देने वाले निंदा करने वाले तिरस्कार करने वाले के रूप में भी राम जी हैं, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारी सहन क्षमता को देख रहे हैं तुम कितना सहन कर सकते हो। श्री मंगलदास जी का वचन है गोकुल भवन वाले परमंजी महाराज का, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति चाहो तो घूरे बन जाओ, घूरे घूरे पे चाहे जितनी गंदगी डालो घूरा कुछ नहीं कहता है, कहते 100 जूता मारे तुम उस मत बोलो, 1000 गाली दे कुछ मत कहो, इतने सहनशील बन जाओ भगवान मिल जाएंगे। उज्जैन के ब्राह्मण को जो तत्व ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ, केवल उसके गुण कह दिया था कि तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम बोलना नहीं, मारे पीटे गाली दे कपड़ा फाड़ देते थे, उसके भिक्षा पात्र में मलमूत्र कर देते थे। महाराज वो तो पोथी में तो ऐसा तक लिखा है कि उसके मुंह पर अपान वायु छोड़ देते थे, पाद देते थे उसके मुंह पर, उसको पेड़ से बांध देते थे, पिटाई करते थे, वो कुछ नहीं बोलता था। अंत में सहन करते करते उसको तत्व ज्ञान हो गया। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्ते जत। साधु के संत के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा सहनशील, एक तरफा सहन करने का व्रत ले लो, सहन करो। सुन लिया, गरम मत हो छोटी छोटी बात पर, एक तरफा सहन करो। सह कुशब्द और सुमिरे नाम सह कुशब्द और सुमरे नाम अपमान निंदा चुगली सब सहन कर लो, केवल राम राम करो, केवल राम भजो रे भाई। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, मलुकदास जी कहते ऐसा कोई जीवन बना ले तो वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूँ। या पद का कोई करे निवेरा, कहा मलूक में ताकर चेरा, कहा मलूक में ताकर चेरा, सब इनके हम सब हमारे, सब इनके हम सब हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गाइए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सेना सने राम सने ही सो सेना सने पियो। इस दूसरे छंद के साथ आज का प्रवचन संपन्न। कल राम जी की कृपा से तीसरे छंद की चर्चा हम करेंगे और आज आरंभ होने में लगभग 3 बज गया था, तो कल से आप समय से आएंगे